আরাথেগেনেস আরাথেগেনেস আদুই anatengeneza anatengeneza umshinde adui umshinde adui kwa shukrani yako hilo ni neno la Bwana hilo ni neno anasema usilie Jengwa katika hayo unayopitia hilo ponde hakiza kumeza mana kwa imani kumeza kiwa haki nguvu yako inajengwa katika hayo unayopitia kila bonde hasita kumeza mana kwa imani umeza na asali wanamekwa ndani ya usiku baa kukata tama, usikubali kurudi nyuma. Bwana amesema, Bwana ameona.